När du nu från du sov, till du nu från du nås njud. Vidare är med kontinuosa, nås njud äkta nåsa vidare. Amen. You can be sure, some go low to get high, you may hurt till you cry, you may die. Keep on trying, till it's summer in the city, till it's summer in the city.